أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروز من كتاب الفقه الميسر درس 71 المسألة التاسعة يعني كي مسألة نهم در زیر باب چهارم از کتاب صلات که این 17 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة التاسعة حکم تارک الصلاة حکمی ترک کننده نماز هر کسی که نماز نمی خواند پس در زیر مسئله نهم حکم ترک کننده نماز را بیان می کند می گوید که من ترک الصلاة جاحدا لوجوبها یعنی هر کسی که ترک کند نماز را و در حال بودنش انکار کننده باشد فرض بودن نماز را یعنی یک انسان نماز را ترک بکند و بالای ترک کردن انکار بکند فرض بودن نماز را بگوید که این نماز فرض نیست فهو کافر مرتد پس این انسان کافر و مرتد از دین خارج شده و از دین روی گردانده شده می باشد پس این انسان از دین بیرون شدگی است و مرتد شدگی است چرا این انسان مرتد می شود؟ لأنه مکذب لله و رسوله و اجماع المسلمین زیرا اینکه این انسان انکار کننده فرض بودن نماز مکذب است یعنی دروغ می داند و دروغ می شمارد الله را مکذب لله یعنی دروغ می داند و دروغ می شمارد الله جل جلاله را و رسوله و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هم دروغ شماریده است و اجماع المسلمین و اجماع مسلمان ها را همچنین دروغ شماریده است از این حساب انسانی که فرض بودن نماز را انکار بکند پس این انسان کافر می شود و این انسان مرتد می شود و این انسان از دین خارج شدگی هست اگر هرچند که خودش نمازم بخواند اما این نماز خوانش از روی عادت باشد که پدرش دیده است باباش را دیده است که نماز 5 وقته خوانده است و این انسان هم نماز 5 وقته می خواند و می گوید که این فرض نیست این همچون عادت نماز می خواند نه همچون ادا کردن فریضه الهی پس بالای این انکار میکند میگه که نماز فرض نیست با وجود نماز خوانیش وقتی که انکار میکند فرض بودن نماز را پس این انسان مرتد میشود و از دین خارج میشود به سبب انکار کردن این نماز صاحب کتاب میگوید اما من ترکها تهاونا و کسلا اما کسی که نماز را ترک بکند از روی سبوک شماریدنش یعنی نماز را سبوک بداند حکمش و یا از روی تنبلیش یعنی فرض بودنش قبول بکند اما به خاطر تنبلی و سستی و مردگی و بیخوشیش یک انسان نماز نخواند حکمش چیست؟ اکنون فهمیدیم که کسی که این کار میکند نماز را مرتد و کافر میشود اما کسی که فرض بودن نماز را قبول دارد اما نماز را ترک کرده است از روی تنبلی و از روی بیخوشیش حکم این انسان چی است؟ میگه فصحیحو پس میگه در این مسئله قول صحیح همین است که انه کافرون هر آینه این انسان کافر می شود به شرطه یعنی انسانی که نماز را از روی تنبلی اگر ترک کردگی باشد و فرض بودنش را قبول داشته باشد میگه این انسان کافر میشود به شرط. اون شرط چیست؟ اذا کان تارکن لها دائما و بالکلیتی. شرطش همین است که هنگامی که اون انسان ترک کند نماز را دائمی و همیشه، یعنی دائمی نماز را ترک میکند، تماما نماز نمیخواند و بالکلیتی پاکیزه نماز خوانی را ترک کردگی است، عموما نماز نمیخواند، پس این انسان میگه کافر است و این انسان را مسلمان شماریده نمیشود. انسانی که فرض بودن نماز را قبول بکند اما عموما نماز نخوانده باشد، تماما نماز نخوانده از دنیا مرده رفته باشد، بار سرش سجده را دیدگی نباشد، این انسان کافر می باشد. این انسان در دین اسلام نمرده است. دلیل چی است؟ دلیل قوله تعالی عن المشرکین، دلیل سخن الله تبارک و تعالی که درباره مشرکین الله در سوره توبه آیت 11 میگوید که فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پس اگر که اونها توبه بکنند، فَإِن تَابُوا، اگر توبه بکنند و رجوع به سوی الله بکنند، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ و نماز را برپا بدارند، یعنی نماز بخوانند، وَآتَوُوا الزَّكَاةَ و زکات را همچنین پرداخت بکنن، زکات را بدهن، فا اخوانکم فی الدین، پس آنها برادران شما در دین می باشن، یعنی برادران دینی اتان می باشن، یعنی آنها مسلمان می شوند اگر این کارها را بکنند. پس یک انسانی که نماز فرض بودنش را قبول بکند اما در حیات سرش در 30, 40, 50, 60, 70 ساله که عمر میبیند یک بار سر به سجده نماند، پس این انسان مرتد یا این انسان کافر است، این انسان مسلمان نمی باشد، زیرا اینکه بار سر به سجده نمانده است، بالکلیه نماز را ترک کرده است. چی طوره که الله میگوید اگر توبه بکنند و نماز را برپا بدارند، نماز بخوانند، الله نگفت که قبول بکنن نماز را، الله نگفت که فرض بودن نماز را قبول بکنن، الله گفت که توبه بکنند و نماز بخوانند و زکات هایشان را پرداخت بکنند، پس اونها برادرانی دینی شما می باشند. میگه فدل علی انهم ان لم یحققوا شرط اقامت الصلاه فلیسوا بمسلمین. نگه فدل، پس دلالت میکند این سخن الله تبارک و تعالی علا انهم بر این که اون مشرکها این لم یحققو شرط اقامت صلاتی، اگر که اونها درست نکنند شرطی بر پاداشتن نماز را، اگر که آنها محقق نسازند شرطی بر پاداشتن نماز را، یعنی که اگر نماز نخوانند، فلیسوا بمسلمین، پس آنها مسلمان نمی باشند. یعنی شرطی مسلمان بودن خواندن نماز است، شرطی مسلمان بودن بجا آوردن نماز می باشد. ولا اخوت لنا فی الدینی، وقتی که نماز که نخواندند، پس ولا اخوت لنا فی الدینی، پس اونها برادرانی دینی ما نمی باشند، اونها برادرانی دینی ما نمی باشند اگر که نماز نخوانند. پس شرطی مسلمان بودن خواندن نماز بوده است، هیچ نباشد در حیات سرش باید سر به سجده ماندگی باشد، یعنی که نماز تراویح خوانده باشد یا نماز جمعه خوانده باشد یا نماز عید خواندگی باشد یا خلاصه اگر وقت نماز فرضی را خوانده باشد، پس این انسان در قول صحیح میگه این انسان مسلمان است. اما اکثر علما یا که بعضی از علما باز میگویند این طور انسان هم باز مسلمان نمیشود اگر که چند نماز را روبرو ترک بکند و مسئلهش مسئله اختلافی است. اما چیزی را که صاحب کتاب میگوید اگر که بالکلی نماز را ترک کردگی نباشد، گاه گاه نماز خواندگی باشد یا گاه سر به سجده ماندگی باشد، در این صورت این انسان مسلمان دانسته می شود و این انسان مسلمان فاسق شمرده می شود. بعد از این دویم دلیل را می آورد از سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم که یکم دلیل سوره توبه آیت 11 را آورد که مسلمان بودن را شرطش خواندن نماز است. اکنون میگه ولی قوله صلی الله علیه و سلم دویم دلیل برای تارک الصلات کافر بودن، میگه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر میگوید العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة، یعنی همون عهد و پیمانی که بین ما مسلمانها و بین کافرها وجود دارد و بین مشرکها وجود دارد این نماز است، یعنی همون عهد و پیمان این نماز است. فمن ترکها فقد کفر، پس هر کسی که ترک کند نماز را پس واقعا اون انسان کافر شدگی است. یعنی ترک کردن نماز بالکلی انسان را از دین خارج میکند، اما ترک کردن نماز اگر بالکلی نباشد، گاه گاه بخواند، در این صورت اون انسان را فاسق میکند این گاه گاه نخواندن نماز. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه ترمذی، یعنی این حدیث را امام ترمذی در زیر رقم 2126 در سنن ترمذی روایت میکند و نسائی و امام نسائی در سننش جلد 1 صفحه 231 همچنین این حدیث را روایت میکند و احمد و امام احمد ابن حنبل هم همچنین این حدیث را در مسندش جلد 5 صفحه 346 روایت کردگی هست و الحاکم و حاکم باشد این حدیث را در کتابش جلد 1 صفحه 6 و 7 این حدیث را روایت کردگی است. قال ترمذی، امام ترمذی در باره حکم این حدیث میگوید که حسن صحیح غریب، این حدیث حدیث حسن و صحیح غریب می باشد و صحه الحاکم و وافقه الذهبی، یعنی این حدیث را حاکم حکمش صحیح دانستگی است و امام ذهبی هم حاکم را موافقت کردگی است که حکم این حدیث صحیح می باشد و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی است در کتاب صحیح ترمذی در زیر رقم 2113 شیخ البانی می گوید این حدیث همچنین حدیثی صحیح می باشد. بعد از این صاحب کتاب سیوم دلیل را میارد، میگد و قولهی صلی الله علیه و سلم، یعنی سیوم دلیل همچنین سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم که این بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة، میگد که هر آینه بین مرد یعنی بین انسان مسلمان و بین شرک و کفر این ترک نماز می باشد. هر کسی که نماز را ترک می کند پس اون انسان در کفر و شرک است و هر کسی که نماز را می خواند پس اون انسان با ایمان و در ایمان می باشد. تخریج این حدیث را در حاشیه می گوید اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی است در زیر رقم 82 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی صحیح مسلم می باشد و حدیثی صحیح است. پس این بود سه دلیلی که صاحب کتاب برای من اینها را آورد که هر کسی که نماز را ترک می کند از روی تنبلی و از روی تنبلی پس قول صحیح همون است که اون انسان کافر می باشد، اون انسان کافر می باشد اگر که ترک کننده دائمی و بالکلی باشد، یعنی تماما سر به سجده ماندگی نباشد، اما فرضیتش را حتی قبول هم کردگی باشد، اما عموما سر به سجده ماندگی که نباشد اون انسان کافر می باشد. اکنون میگه که اما من کان یصلی احیانا و یترک احیانا، اما میگه شخصی که نماز میگذارد بعضی وقتا و ترک میکند بعضی وقتها، یعنی نماز انسانی که گاه میخواند گاه نمیخواند، مثلا نمازای جمعه میخواند یا در رمضان فقط تراویح را با مردم میرود در مسجد نماز میخواند، نمازای پنجگانه را با تراویح، یا گاه گاه یا نماز عید میخواند و یا گاه گاه نماز پنج وقته میخواند و گاه نمیخواند، این انسان او یصلی میگه فرضن او فرضینی، یا میخواند یک فرض را یا دو فرض را و باز چند فرض دیگر را ترک میکند، فظاهرو، پس میگه از دلایلی که در این مسئله آمدگی است ظاهر میشود، آشکارش فهمیده میشود که انه لا یکفرو، یعنی این انسان کافر نمیشود، این انسانی که گاه میخواند گاه نمیخواند، این انسان را میگه ما کافر حکم نمیکنیم، اگر هرچندی که بعضی از علما این را کافر میدانند، اما میگه که ظاهر آن چیزی که ما فهمیدیم همین است که میگه اون انسان کافر نمیشود، لانه لم یترکها بالکلیتی، زیرا که میگه این انسان نماز را بالکلی کامل و پوره ترک کردگی نیست، یعنی گاه میخواند و گاه نمیخواند، پس میگه این دلالت میکند که اون انسان کافر نیست، یعنی نماز را قبول دارد و گاه میخواند و گاه نمیخواند، کما هو نص الحدیثی، چی طوره که میگه این نص حدیث است، لفظ حدیث است که آخرین حدیثی که از امام مسلم خواندیم میگوید که ترک الصلاتی، در حدیث آمده است که ترک الصلاتی یعنی ترک کردن نماز، میگه فهذا ترک صلاتن، پس میگه این انسان ترک کرده است نماز را، یعنی بعضی وقت میخواند و بعضی وقت نمیخواند، لا الصلاته، نه اینکه همه نماز را، پس دقت بتید، فهذا ترک صلاتن، این صلاتن یعنی یگان چند نماز را ترک کرده است، یه نماز، دو نماز، سه نماز، خلاصه چند نماز ترک کرده است و باز چند نماز دیگر را میخواند، لا الصلاته، نه اینکه کاملا نماز را، یعنی کاملا نماز را ترک کردگی نیست، زیرا که اگر که کاملا نماز را ترک کند کافر است، عموما اگر نماز نخواند کافر است، پس میگه این انسان جنس نماز را کامل و پوره نماز را ترک کردگی نیست، گاهی میخواند و گاهی نمیخواند، پس این انسان را میگه ما قول از دلایل جمع شده برای ما آشکار شد، میگه که این انسان کافر نشده است و این را ما مسلمان میدانیم، اما مسلمانی فاسق، والاصل بقاء الاسلامی، اصل میگه همین است که اسلام در این انسان باقی ماندگی هست، اصل همین است، این انسان در اسلام است، این انسان کافر شدگی نیست، فلا نخرجه منه الا بیقین، پس میگه ما بیرون نمیکنیم این انسان را از اسلام، فلا نخرجه، پس بیرون نمیکنیم ما این انسان را منه، یعنی که از دین اسلام، الا بیقینین، مگر اینکه با یقین، یقین قطعی ما این انسان را میگه از دین خارج میکنیم، اما گاه میخواند و گاه نمیخواند، پس اینجا در یقین نیست که ما این انسان را از دین خارجش کنیم، اما اگر عموما نماز نخواند سر به سجده نمانده، هر کسی که میمیرد عموما سر به سجده ماندگی نباشد، اون انسان کافر است، در این شک و شبهه نیست، اما گاهی میخواند و گاهی نمیخواند، یا در حیات سرش چند نماز خواندگی هست، پس این انسان حکمش چی بوده است؟ مسلمان فاسق، یعنی انسان مسلمان هست، ایمان دارد، اما فاسق است برای ترک کردن نمازش، میگوید که فما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، میگه هر کسی که فما، پس هر چیزی که ثابت شود با یقین، یعنی این انسان را مسلمان بودنش ثابت شد با یقین که نماز میخواند و فرض بودن نماز را قبول دارد، لا یرتفع الا بیقین، پس میگه برداشته نمیشود مگر اینکه با یقین، با شبهه، میگه این انسان را از دین خارج نکن، وقتی که مسلمان بودن این ثابت است، از کجا فهمیدیم ثابت است؟ از نماز خواندنش و از قبول داشتنی نماز. پس این ثابت کرد برای ما که این انسان مسلمان بوده است که نماز می خوانده است، این انسان مسلمان بوده است که فرض بودن نماز را قبول دارد. اما اکنون گاه نماز را ترک کرد، با این شبهه، با این غیر یقینی، تو میگه اون انسان را از اسلام بیرون نکن، زیرا اینکه هر چیزی که با یقین ثابت شد برداشتن نمی شود مگر اینکه با یقین، از بین بردن نمی شود مگر اینکه با یقین. پس این قولایی که آورده است در حاشیه میگوید که اون حضور الشرح الممتع، میگه نگاه کن شرح ممتع را جلد 2 صفحه 24 تا صفحه 28 صاحب کتاب شیخ عثیمین رحمه الله این قولها را ذکر میکند با دلائلش و اختلافات و مسائل را با تفصیل در این کتاب بیان کرده است. اما این صاحب کتاب مسئله را خلاصه کرده، آن چیزی که در نزد خودش ظاهر شده است و آن چیزی که در نظر خودش راجح برآمده است در این کتابی مختصر و کوتاه برامون تقدیم گردانده است مسئله تارک و صلات را. پس خلاصش، هر کسی که نماز را انکار بکند اون کافر مرتد است، اما هر کسی که نماز را قبول بکند اما از روی تنبلی ترکش بکند، در حیات سرش سر به سجده نمانده بمرد، اگر هرچند نماز را قبول هم داشته باشد، اون انسان در قول صحیح کافر مردگی است و اون انسان همچنین کافر است. اما کسی که گاه گاه نماز بخواند و گاه ترک نماز بکند و در بارش اختلاف است، پس آن چیزی که در نزدی صاحب کتاب آشکار و روشن شده است همین بوده است که اون انسان کافر نمی شده است و بلکه مسلمان فاسق باقی می ماند، زیرا اینکه اون انسان با یقین اسلامش ثابت که شد، با شبهه نمی توانیم اون انسان را از اسلام بیرون بکنیم، زیرا اینکه هر چیزی که با یقین ثابت شد باید با یقین از بین برده شود. پس این است خلاصه ای این مسئله. در گذشته هم همچنین حکم تارک الصلات را بیان کرده بودیم. این بود مسئله نهم در زیر باب چهارم از کتاب صلات. با همین مسئله نهم هم خلاص شد و باب چهارم هم خلاص شد. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب الخامس، یعنی باب پنجم، فی صلات التطوع، یعنی در موضوعی، در مسئله های نماز تطوع، یعنی همون نماز نافله، نمازهای نافله، و فیه مسائل، در زیر این باب پنجم چندین مسئله ها درج شده است که انشاءالله درس آینده این باب پنجم را شروع خواهیم کرد. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.